اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گا۔ پھر جب بادشاہ نے اس سے گفتگو کی تو کہا، اے یوسف، آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر اور امانتدار ہیں۔